Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Bruinslot van Buitenlandse Zaken wil in de Europese Unie overleggen over stappen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. In een Kamerdebat zei ze dat ze met andere Europese ministers wil kijken naar het associatieverdrag tussen de EU en Israël om de druk op de Israëlische regering op te voeren. GroenLinks-PvdA zegt dat als het verdrag wordt opgeschort, dat een cruciale stap zou zijn om de aanval op Rafah te stoppen. De ontkerkelijking zet nog steeds door. Vorig jaar rekende 42% van de Nederlanders zichzelf tot een geloofsgemeenschap. 10 jaar eerder was dat nog een meerderheid, 53%. De afname is vooral te zien onder Rooms-Katholieken. 17% noemt zichzelf nog Rooms-Katholiek, 13% protestant en 6% moslim. Onder ouderen is het aantal gelovigen het grootst, in de groep van 25 tot 35 jaar het laagst. Alleen moslims zijn relatief jong. De regering van Zuid-Soedan heeft met rebellengroepen een overeenkomst getekend die een einde moet maken aan de burgeroorlog. De afgelopen 10 jaar kwamen daarbij naar schatting 400.000 mensen om het leven. Kenia heeft bij de overeenkomst bemiddeld. Wat erin staat is niet bekend. 6 jaar geleden werd er in Zuid-Soedan ook al een vredesakkoord getekend, maar dat hield geen stand. Darter Michael van Gerwen is op de laatste reguliere speelavond van de Premier League niet verder gekomen dan de halve finales. Hij verloor van wereldkampioen Luke Humphries. Beiden hadden zich al verzekerd van een plek in de play-offs volgende week in Londen, net als Luke Littler. Het vierde en laatste ticket ging de afgelopen avond naar Michael Smith. Het weer, de buien trekken weg en vannacht ontstaat gemakkelijk mist of nevel. Overdag bewolkt en in de loop van de dag trekt een gebied met stevige buien over vooral het zuiden van het land. Het wordt 15 graden in het zuiden tot 23 in het noorden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. De media zien diversiteit als hobby, een afdeling, als een moetje in plaats van iets dat essentieel is. Mij is altijd verteld dat ik dingen niet waard ben of niet goed genoeg ben. Ik kreeg veel felicitaties toen ik de nieuwsbv ging presenteren. Zo van, nu ben je er. Nou, ik was er al. Journalistiek is één en al psychologie, een schaakspel. Als ik 's ochtends onder de douche sta, bedenk ik al hoe ik het spel die dag ga spelen. Ik wil nooit meer op eieren lopen. Dit is de hartslag van Natasha Gibbs, presentator van de Nieuwsbv hier op Radio 1. Ooit begon haar carrière als correspondent voor de Wereldomroep, standplaats Curaçao. En daarna werkte ze bij Dolfijn FM, dat is onze verbintenis. En nu is eigenlijk de cirkel rond, want ze maakt de podcast Wiels de Moordzaak over de Curaçaose politicus Helmin Wiels, die in 2013 werd vermoord. En je hoort dat ze dit verhaal echt wil vertellen. En dat ze een vechter is die niet opgeeft als ze een keer een nee krijgt. Misha. Op het ritme van je leven. Ja, Natasha, fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn. Hoe heb je het spel vandaag gespeeld? Spontaan, want we kregen vandaag natuurlijk te horen hoe dat akkoord eruit ziet. Ja. Ja, en dan moet je last minute toch gaan anticiperen. Natuurlijk wisten we het al vannacht. Ja, je merkt dan toch dat iedereen in rep en roer is. Hoe kunnen we hier nog iets aan toevoegen met een nieuwsbv? Dat soort dingen. Ja, dus ik heb het spel vandaag creatief gespeeld. En is het dan een extra leuke dag? Ja, man. Zo'n dag? Hoe meer improvisatie, hoe leuker? Ja, absoluut. Ik hou van improviseren. Tegelijkertijd ben ik ook een enorme control freak. Dus ik wil wel de touwtjes in handen houden. Zelf dan. Ja. Maar het is ook fijn om te zien hoe je team en hoe je met elkaar tot een mooi product kan komen. En dat kan vaak als je elkaar de ruimte geeft en de vrijheid om inderdaad creatief bezig te zijn. Ja, en dan bloei ik wel op. Dan heb ik ook, dan zie ik ook bij mijn collega's, weet je wel, dat extra vuur van nieuws. Je bent ook een journalistiek dier natuurlijk. De urgentie. Toch? Dat is toch lekker? Dan denk je, yes. En natuurlijk, op de achtergrond speelt ook veel onrust mee. Dus heel veel zorgen over wat gaat dit betekenen, concreet. Hè? Ook migratie voor NPO, voor onze cultuur, voor heel veel verschillende onderwerpen in onze maatschappij. En dat maakt het dan extra urgent en belangrijk. Ja. En hoe ga je daar zelf mee om met je eigen zorgen die je voelt als persoon en hoe je iets brengt als presentator? Ja, ik maak daar altijd wel een mix tussen. Want ik denk altijd, als ik die zorgen heb, dan zullen er wel meer mensen zijn die zorg delen. Ik denk alleen niet dat jouw zorg het nieuws moet overheersen. Laat ik het zo zeggen. Of de boodschap moet overheersen. Ik denk wel dat het, en die ruimte krijg ik ook bij BNNVARA, om iets persoonlijks erin te brengen. Dus stel, ik heb het over iets wat bijvoorbeeld op Curaçao is gebeurd. Dat had ik gisteren of eergisteren over de overstromingen op het eiland. Nou, ik heb zelf tijdens Storm Thomas heb ik bijvoorbeeld een heel appartement wat overstroomd was. Daar heb ik middenin gestaan. En dan breng ik er wel iets persoonlijks in, maar ik ga er niet bij zitten huilen en vervolgens zeggen, oh, wat vind ik het heel erg. Het gaat uiteindelijk ook over het nieuws. Ja. En je politieke kleur? In hoeverre mogen luisteraars dat weten? Ja, of horen. Ik denk niet dat het een geheim is dat als je bij BNNVARA werkt, dat het nogal een socialistische, wat linksere inslag heeft. Absoluut. Ik denk dat het ook heel gecompliceerd zou zijn om daar dan misschien te werken en misschien een enorme rechtsstandpunt. Weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik eigenlijk nooit. Ik heb dat nooit echt om me heen gevraagd. Ik weet wel dat er mensen bij BNNVARA werken die een andere politieke kleur hebben, misschien dan de omroep doet uitstralen, dat kan. Ik denk ook dat daar ruimte voor moet zijn. Ik vind dat juist ook wel mooi, ergens. Daar heb je toch wel de spannendste gesprekken van. Maar jij vroeg mij of ik mijn eigen... Ja, kijk, het is geen geheim inderdaad. Ik ben uitgesproken als het gaat om mensenrechten. Ik vind dat niet zozeer een politieke kleur. Ik ben ook uitgesproken als het gaat om... dat valt voor mij ook onder mensenrechten. Strijd tegen racisme, discriminatie, diversiteit. Vind ik heel belangrijk. Daar ben ik altijd uitgesproken over geweest. Vind ik niet zozeer een politieke kleur. Misschien is het meer hoe ik in het leven sta. Ja, want in 2020 was je een van de initiatiefnemers, mm-hmm, voor het manifest voor de oprichting Media Meldpunt Racisme en Discriminatie. Het was naar aanleiding van Black Lives Matter. Ja, het was die periode waarin steeds meer mensen zich uitspraken ook, hè, over racisme en discriminatie. En Black Lives Matter was toen inderdaad echt aan het oprukken, die hele beweging. En wat ik heel mooi vond aan dat moment was dat ook steeds meer mensen zoiets hadden van, we moeten er wel meer over praten. We kunnen niet langer meer stil blijven. En dat vond ik wel mooi, omdat het ook een gelegenheid gaf om dan na te denken over oplossingen. Ik hou wel van klagen. 'S Ochtends vooral als ik weer al wakker moet worden en me weer moet voorbereiden. Maar ik hou vooral van oplossingen. Dus ik wil ook heel graag kijken van, oké, en ik vind ook dat je die verantwoordelijkheid hebt. Als je over iets klaagt, moet je, vind ik, met een oplossing komen. Of in ieder geval over na gaan denken of open voor staan. Dus ja, dit was een poging om en het gesprek daarover aan te zwengelen en tegelijkertijd ook met misschien wat radicalere methodes, ja, misschien wel te drukken in een richting van, dit is een urgent onderwerp, daar moeten we echt iets mee gaan doen. We hebben met onze groep in ieder geval media wel wakker geschud, denk ik. Het momentum was het dan ook heel duidelijk. Ja. Hoe staat het nu voor met het meldpunt? Het meldpunt is er nooit gekomen. Want het meldpunt bleek makkelijker op te lossen door met bestaande organisaties samen te werken. Want ik moet ook zeggen, wij gingen ook dat traject in. Het werd veel groter dan we hadden verwacht. En wij zeiden, hier moeten we zeggen. Het was een fulltime baan bijna, naast het werk wat we natuurlijk al hadden. En vervolgens hebben we met verschillende organisaties om tafel gezeten. En die hebben gezegd van, ja, we kunnen dit natuurlijk ook voor de media apart nog inrichten. En juist het gesprek aangaan en kijken naar hoe kunnen omroepen bijvoorbeeld, of andere media outlets dat voor henzelf ook gaan bepalen. Want wat je ook merkt in reactie op ons initiatief was dat heel veel mensen bang waren dat het een soort van snitchpunt werd, weet je wel. Dat je bijna op eieren op de werkvloer rond moest lopen. En dan vervolgens op alles wat je zei of deed, dat je dan meteen al gerapporteerd zou worden. Nou, dat was natuurlijk nooit onze bedoeling. Maar daardoor werd wel het gesprek aangezwengeld. Dus dat is wel gebeurd. Een hard meldpunt, echt zoals wij dat wilden, dat is er niet gekomen. Vind je dat jammer? Nee, vind ik niet jammer. Ik vind het eigenlijk beter zelfs, achteraf. Ik denk dat het te radicaal was geweest op die manier, zoals wij het wilden. En ik denk ook dat juist de manier waarop het nu is ingericht, waardoor mensen ook zelf verantwoordelijkheid nemen, waardoor er meer kan worden nagedacht, dat we niet meteen al... we hebben het wel eens over een cancelcultuur. Ja, ik geloof daar niet echt in. Maar ik geloof wel dat je mensen monddood kunt maken, of dat je mensen het gevoel kan geven, in ieder geval, dat ze niet kunnen zeggen wat ze willen. Want je gelooft niet dat mensen echt monddood zijn? Nee. En ik geloof ook niet dat mensen echt gecanceld worden. Ik zie daar nog geen concrete voorbeelden van. Als een Johan Derksen weer eens er wat uitflapt, dan zit hij er toch volgende week gewoon weer. Dus in die zin geloof ik niet in een cancelcultuur. Maar ik geloof wel in een gesprek. En in het gaande houden van het gesprek. En dat kan alleen als je naar elkaar kijkt. En als je naar elkaar omkijkt en ook de ruimte geeft om ook ongemakkelijke gesprekken eigenlijk aan te gaan. En ik heb wel het idee dat dat steeds meer kan binnen omroep. Ik zeg niet dat we er al zijn, maar we gaan wel steeds beter. Vandaag kwam naar buiten dat Adriaan van Dis gaat zomergasten presenteren. Ja, geweldig toch? En toen ging ik eventjes in die lijst kijken van welke presentatoren heeft zomergasten ooit gehad. Nou, in 36 jaar tijd... ik weet al waar je naartoe wil. Hoeveel gekleurde vrouwen hebben ooit zomergasten gepresenteerd? Ja, ik zat zelf aan Clarice Carraert te denken. Ik dacht, waarom gaat zij niet zomergasten presenteren? Nou, zo zijn er tal van namen waarvan ik denk, zo... Dat zou ook een hele leuke zijn geweest voor zomergasten. Maar is dat iets waar je over opwint? Dat je denkt van, ja, uiteindelijk wordt het toch weer een witte man van middelbare leeftijd. Nee, ik wind me hier niet over op. Dit zijn niet de dingen waar ik me over opwind. Ik bedoel, het is, ik gun het Adriaan van Dis. Ik gun het ook de Nederlandse kijker. Want het is, ik bedoel, Adriaan van Dis is ook gewoon een cadeautje. Even los van het feit dat het misschien niet dan iets iemand anders is op de diversiteitsschaal zoals we het zouden misschien willen zien. En tegelijkertijd ben ik heel benieuwd naar de gesprekken. Misschien de gasten, daar kun je ook heel veel op winnen natuurlijk. Dus ja, hey, misschien ben ik wel ouder aan het worden en wat rustiger. Milder. Nee, ik denk dat het vuur er wel in zit. Maar ik kies ook mijn battles. Ik kies ook waar ik me echt over op ga winden. Wat is het nou echt waard? Mm-hmm. En waar laat ik hem heel even liggen? Welke battle ben je nu aan het oppakken? Ik kan me heel erg opwinden over bijvoorbeeld nu wat er in Gaza gebeurt. Daar kan ik me enorm over opwinden. Ik heb ook zo'n petitie ondertekend. Natuurlijk met meerdere journalisten en schrijvers. Ja, daar kan ik me over opwinden, weet je wel. Dan denk ik onrecht en gewoon al die kinderen en die moeders en vaders die daar onschuldig gewoon zitten. En die iedere dag en iedere moment vrezen voor hun leven daar. Waarom kunnen we daar niet gewoon iets aan doen? Daar kan ik me over opwinden. Het leverde je vorig jaar wel een hoop gezeik op. Ja, toch? Ja, maar toen vond ik me niet echt op. Hè. Toen stelde ik gewoon blijkbaar volgens de klagers een verkeerde vraag op het verkeerde moment. Ja. Was het februari vorig jaar in Op 1 zei je dat in Israël sprake zou zijn van een apartheidsregime. Ja, gebaseerd op allerlei rapporten hè, van UNICEF, Amnesty International. Ja, er zijn tal van rapporten die dat onderschrijven. Had ik eventjes erbij moeten vermelden. Dat begrijp ik achteraf. Tegelijkertijd heb ik geen spijt van mijn vraag. Ik denk dat je als journalist altijd en op ieder moment zou moeten kunnen vragen wat je wil vragen. En daar kan je natuurlijk een reactie op verwachten die je aanstaat of niet. Dat hoort ook bij het vak. Dus ja, ik heb er geen spijt van. Ja, de vraag is of het een vraag was. Of was het een mening? Nou ja, het was in die zin een vraag, omdat ik wilde weten of Segers zich daar ook over opvond. Over dat apartheidsregime. Ik had daarbij, dat heeft de ombudsman ook gezegd, moeten vermelden. Onderbouwen. Ik had het moeten onderbouwen door te zeggen, volgens Amnesty, alle mensenrechtenorganisaties die het hebben onderzocht, is er sprake van een apartheidsregime. Volgens mij waren er 800 klachten ingediend. Ja, ik had begrepen dat Jan Roos daar een enorme belangrijke rol in had gespeeld om dat aan te zwengelen. Die andere Jan, toch? Jan Dijkgraaf. Was het Jan Dijkgraaf? Ja, volgens mij was het Jan Dijkgraaf. Oh, ik haal al die Jannen door elkaar. Dit is Jan, mijn probleem. Dit is de andere Jan. Andere dat is heel erg. Alle Jannen gewoon over één kam geschoren. Ja, wat slecht. Doet dat jou dan niet? Wat doet dat jou? Nou, je schrikt daar wel van natuurlijk. Je denkt dan wel op dat moment van jeetje. Want dan word je wakker en dan denk je, yo, wat is hier gebeurd? Wat is hier ontploft? In eerste instantie denk je, wat heb ik verkeerd gedaan? Want je gaat natuurlijk bij jezelf te raden. Dat doe ik altijd. Ik ben super kritisch, ook op mezelf. En je moet dit natuurlijk ook bespreken met de redactie. Het is misschien wel goed om te weten. Veel mensen denken nog steeds dat deze vraag spontaan bij mij is opgekomen daar aan tafel. Hè? Dat is niet het geval. Deze vraag is bedacht aan een redactietafel. Hebben we met z'n allen bedacht. Hebben we vervolgens ook met z'n allen tijdens het doorlopen besproken. Heel bewust. Dit is een bewuste vraag geweest. Ja. En die hadden we beter moeten opschrijven door inderdaad die mensenrechtenorganisaties erbij te doen. Desalniettemin blijft dus de vraag nog steeds legitiem. En ik heb daar ook met BNNVARA natuurlijk over gepraat. Van hoe kijken zij daarnaar? Dus, en die steun heb ik ook gekregen vanuit de omroep. Dat is heel prettig. Ook vanuit de redactie. Dus ja, je schrikt ervan. Maar je gaat ook meteen de situatie analyseren. En ook jezelf in je eigen rol. En had ik daar gewoon echt helemaal dat ik dacht, shit, ik heb daar echt gewoon echt iets fundamenteels verkeerd gedaan. Ik heb iemand beledigd. Ik heb iemand helemaal een onterechte vraag gesteld die niet gesteld had mogen worden. Waarvan ik denk, bestaan die vragen? Ja, nee, tuurlijk. Fouten kunnen we allemaal maken. En dan is het ook echt belangrijk dat je ook je excuses kunt aan. In dit geval was dat niet aan de orde. Vond ik zelf niet, vond de rest ook niet. Dus eigenlijk, als je het helemaal afpelt, dan was de kern dat het klonk als een mening, omdat de onderbouwing op dat moment ontbrak in die vraag. Ja, en in mijn geval dus ook gebrek aan kennis. Niet bij mij, maar wel bij het Nederlandse publiek over hoe het in Palestina eraan toe gaat. Want als je weet hoe de situatie in elkaar zit, en het is inmiddels kun je deze vraag gewoon zo stellen, zonder dat je daar al die rapporten bij hoeft te noemen. Zou je zo nu kunnen doen. Heeft het ervoor gezorgd dat je voorzichtiger bent geworden? Nee. In wat je zegt. Nee, ik komt er heel snel uit. Nee, hell no. Nee, Misha, waarom zou ik... kijk, voorzichtiger, laat ik wel stellen. Slimmer. Dat is misschien wel een goeie. Slimmer. Hoe formuleer je dingen? Ik kan wel een beetje lompig zijn, dat klopt. En met volle bravoure ergens ingaan en er gewoon doen. Omdat ik het kan doen. En ik denk, ja, waarom ook niet? Dus tactischer misschien, slimmer, dat zeker. En ik denk ook dat zoiets, dat je dat gaanderweg leert. Maar ik wil daar ook niet te tactisch in worden. Want ik vind het ook wel mooi aan een tafel, en dat heb jij natuurlijk ook hier in je studio, als je een gesprek aangaat, dat juist dat echte en dat rauwe er wel in blijft. Dat spontane. Ja. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal een gesprek. Niets moet volledig tot in de puntjes geregisseerd zijn. Ik denk dat je dan echt de menselijkheid er ook uithaalt. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Natasha Gibbs. En dit zijn enkele reacties op social media. Eenmaal als je eraan begint, wil je de rest ook beluisteren. Goede stem om naar te luisteren. De podcast gaat niet over het aan het licht brengen van nieuwe feiten, maar over het onder ogen zien en verwerken van de onvermijdelijke, keiharde werkelijkheid. De radio is nog erger met extreem linkse haatzaaiers als Natasha Gibbs. Je bent een geweldig mens. Natasha Gibbs is een vals kring, niet meer en niet minder. Activisme hoort niet op een publieke zender. Het deze podcast ademloos gebinst. Heel goed gemaakt, integer en diepgravend. Het laatste gesprek met Albert en Junior vond ik heel emotioneel. Een compleet, indrukwekkend verhaal. Vreselijke vrouw die Natasha Gibbs. 2 obsessies, slavernij en Israël. Mooi beeldend verteld verhaal. Ben verslaafd. # Natasha Gibbs. Wat heerlijk dit. Oké. Ook zo lekker platgeslagen. Ja, gewoon bam, in your face. Ja. Ja. Wat blijft dan hangen? Wat heerlijke complimenten. En het is wel waar, ik ben ook wel af en toe een vals kreng, hoor. Vooral 's ochtends. Als ik hangry ben. Oh ja. Dus er zit wel een kern van waar. Nou, ik zag je net eten, dus dat is helemaal goed. Maar activisme. Ja. Hoe activistisch ben je? Ja, ik geloof in activistisch journalistiek, dat journalistiek al activistisch is vanuit zichzelf. In de zin van, je wil mensen tot nadenken zetten. Je wil mensen op een of andere manier te voeden met informatie. Veranderen? Ja, misschien soms wel. Ja. Ja, ik zou best wel willen dat de wereld een vredelievender gebied zou worden, waar mensen nader tot elkaar komen en ook meer begrip voor elkaar hebben, weet je wel. Ik vind het zo leuk dat bij de Nieuwsbv we ook gewoon verhalen hebben van mensen waar je misschien niet altijd mee in aanraking komt. En dan hoor je het eens een keer van een andere kant, of een perspectief waar je nooit eerder over na had gedacht. Ik sta er zelf ook in het leven zo in. Ik wil ook heel graag weten waarom bijvoorbeeld een PVV'er stemt voor Wilders. Waarom? Wat drijf je? En stom genoeg, ik kan het vaak ook gewoon begrijpen dan. Mm-hmm. En dat helpt wel, denk ik, in het nader tot elkaar komen. Dus in die zin is activisme voor mij... het is een woord wat veel journalisten spannend vinden. Maar ik denk ook maar net, het is net hoe je het invult. Hoe jij het nu omschrijft, dat vind ik een hele milde vorm. Ja. Toch? Ja. Van informeren, Informeren, het gesprek met elkaar aangaan, op de zere plekken drukken, vind ik ook. Ik bedoel, aan bespreekbaar maken van dingen die ongemakkelijk zijn. Ja, en ik denk ook wel, ik ben ook best wel fan bijvoorbeeld van het magazine One World. Dat is een magazine van Sada Noorhuizen. Enige black-owned magazine in Nederland. Even dat gezegd hebben. Misschien zit het ook activistisch, weet ik niet. Maar wat ik heel tof daaraan vind is, dat is ook unapologetic activistisch. In de zin van, we willen ook dat de wereld verandert en beter wordt. En we brengen ook verhalen waarvan we hopen dat onze lezers dit ook echt gewoon tot nadenken en tot verandering aanzet. In een positieve zin. Dus ja, als het positief is, inderdaad, dan zou je me best wel een activistische journalist kunnen noemen. Zeker. En dat manifest in 2020, is was dat ook activistisch? Ja, dat natuurlijk. Is activistisch. Zeker. Is dat het meest activistische wat je tot nu toe hebt gedaan als presentator? Als presentator of als privépersoon. Ja. Waar ligt die grens? Ja, hè? Precies. Kijk, als presentator. Ja, ik denk wel dat dat het meest activistische is. Ik zit even snel te graven. En heb je dan ook echt het gevoel dat het iets heeft gedaan? Dat het echt verandering teweeg heeft gebracht? Ja, absoluut. Al was het verandering bij mezelf. En verandering in het feit dat je hierover nadenkt. Dat je dus ook echt moet gaan puzzelen in je brein. Heb ik het wel bij het juiste eind? Want soms kan je het ook helemaal mis hebben. Hè? Kan je zo overtuigd zijn van, ja, dit is dus wat we nu zien in de wereld. Dit is zo'n probleem. En dan raak je in gesprek met mensen en zeggen, nou, ik ervaar dit helemaal niet als een probleem. Ik heb hier helemaal geen last van. Weet je, net zoals met de Zwarte Pieten discussie bijvoorbeeld. Ook daar waren verschillende meningen over. Gelukkig zijn we daaruit gekomen met z'n allen. Maar juist die discussie, ja, die is wel goed. En ik denk dan ook wel, ja, dat brengt wat teweeg. Het heeft dus wel resultaat. Zolang je het erover hebt, is er resultaat. Want je zegt ook in het begin, hè, een quote: de media zien diversiteit als hobby, een afdeling, als een moetje, in plaats van iets dat essentieel is. En je zei al eerder van, ik zie wel veranderen dat we toch wel steeds meer met elkaar de moeilijke gesprekken aangaan. Mm-hmm. Maar zie je ook duidelijke vooruitgang op het gebied van diversiteit en hoe media daarmee omgaan? Ja, maar wel heel langzaam. Hè? Kijk, ik begrijp het nu ook steeds beter hoe dit landschap ook in elkaar steekt. Je hebt natuurlijk de mensen achter de bureaus, de beleidmakers. En je hebt de mensen op de vloer die het heel graag willen en die heel wel graag een diverse werkomgeving willen. Maar dan moet er ook geld voor zijn. En dan moet er ook iemand aangenomen kunnen worden. En dan moet er dus ook weer mensen teleurgesteld worden. Mm-hmm. Maar hoe ga je dat regelen? Hoe ga je dat in banen regelen? Je hebt een P&O, een HR-afdeling, al dat soort dingen. Dus ik maak wel een onderscheid ertussen. Is de wil er? En hebben we het erover? En gaan we er ook iets mee doen? Ja, die is er, dat zie ik, dat merk ik, dat hoor ik. Zijn we er? Nee, absoluut niet. Het gaat traag, super traag. Maar dat is met heel veel dingen die misschien, ja, want hoe lang, wanneer was Black Lives Matter ook alweer? 2-3 jaar geleden? Zoiets? 4. 4 al? Mm. Ja, 4 jaar heb je nodig om een opleiding af te ronden. Ik denk dat Hilversum onder andere nog een lange collegeperiode tegemoet moet gaan. Ja, dat duurt eventjes. Ja, ik ben wat geduldiger misschien ook geworden. Soms werkt het natuurlijk ook wel eens in je voordeel. Dat je een vrouwelijke mediamaker bent. Dat je meer kansen krijgt dan. Ja. Omdat het toen hot was. Omdat er inderdaad een soort van invuloefening moet worden gemaakt. Ja, daar heb je wel een punt hoor. Dat is ook vaak door mijn hoofd gegaan. Dat ik dacht, oh, zit ik hierbij op 1 bijvoorbeeld, omdat ik een kleurtje heb en een vrouw ben. En toen dacht ik, nee, ik zit er ook omdat ik gewoon, ik heb een screentest gedaan en dat kwam er gewoon goed uit. Andere mensen hebben ook een screentest gedaan en ze waren er tevreden over. En daarom zit ik hier. En je weet het natuurlijk nooit zeker. Je weet het nooit zeker, maar zolang er een sollicitatieprocedure aan vooraf gaat, waar je ook gewoon iets moet bewijzen. En echt niet, dan denk ik, ja, it is what it is. En dan kan ik mezelf nog tegen gaan houden en denken, oh, ik zit hier alleen maar vanwege, ja, dan ga ik mezelf weer saboteren. En weet je wat ik zo tof vind eraan? Want tegelijkertijd dacht ik, inderdaad, misschien zal dat mee hebben gewogen ergens, maar ik zit er wel. En als ik over straat liep en ik had gesprekken met jonge mensen die nooit op één keken, maar wel wisten dat ik er zat, vonden ze dat super gaaf. En als het echt zo van, dat is een inspiratie voor mij. Ik weet dat het kan. Ik weet dat ik in Hilversum welkom ben als ik daar wil solliciteren. Dus het een werkt het ander natuurlijk ook in de hand. Wat ik zelf ook wel een lastige vind, dat op het moment dat je je uitspreekt, nou ja, bijvoorbeeld over zomergasten. Van, ja, nou, stel ja. Nou dat ik nu, of dat jij nu hardop zou zeggen van, ik vind dat daar eens een keertje een vrouw van kleur moet zitten. Ja. Dan krijg je meteen van, joh, slachtoffergedrag. Oh ja? Wat loop je nou te zeiken? Ja, zo. Oh ja, zo. Nee, ja. Of, dat, alsof je jezelf naar voren duwt. Oh, dat, jij, dat wij er hadden willen zitten. Ja. Bolk en Gips. Wij willen graag zomergasten presenteren met z'n tweeën. Hallo. Ook met z'n tweeën, omdat we het alleen niet kunnen. Nee. Nou, ja, nou, ik bedoel, je moet gewoon kunnen zeggen wat je wil, toch? Als dat is wat jij wil. En als je dat graag zo had gezien, moet je het wel motiveren, vind ik. Maar herken je dat mechanisme niet? Dat als je je uitspreekt van, joh, is het nu niet eens tijd voor een vrouw van kleur? Mm-hmm. Dat je dan meteen hoppakee in je gezicht krijgt van, joh, wat loop je nou zielig te doen? Je bedoelt die zeikende kreng? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is altijd als je kritiek hebt op iets. Zeker, zeker denk ik als het iets is waarvan wat wordt gezien als hè, wat we tegenwoordig dan woke noemen en wat we links noemen en meteen al, oh, er moest weer wat diversiteit op, hoor. Daar is ze weer. Ja, iemand moet het zeggen. En dan kunnen we er verder over discussiëren. En als niemand het wil, nou, dan doen we het niet. Dan blijft het zo. Maar je mag toch gewoon zeggen dat je dat graag had willen zien. Ik vond het een heel terecht punt dat je een tijd geleden zei van, op het moment dat je mensen van kleur ergens neerzet en ze zijn er niet geschikt voor, dat werkt zo remmend. Ja, maar goed, dat is een beetje uit verband getrokken uiteindelijk. Maar dat is wel zo. Ik vind niet dat je... Nou, maar we hebben heel veel getalenteerde journalisten. En je moet wel de kwaliteit hebben. Dat is er ook. En als je dan echt zo heel erg simpel gaat kijken naar... ik ga het gewoon invullen, wat jij net zei. Ja. Zonder misschien daar andere voorwaarden aan te stellen. Ja, dan wordt het ook lastig. Maar goed, ik heb het idee dat Hilversum, althans ik hoop, dat Hilversum niet zo in elkaar steekt. Of ben ik naïef? Ik denk het wel. Oké. Okay. Jammer. Ik krijg er toch gewoon zenuwpijn van. Dit is toch vreselijk? Ja, dit is het geluid van je jeugd. Ja, dit is nou, ja, precies. Daar krijg je ook zenuwpijn van als ik je daar neem. Maar ik heb voor de blokfluit gekozen. Want ik wilde dus... ik moet anders beginnen. Mijn moeder vroeg mijn zus en mij op een gegeven moment van... willen jullie op muziekles? Hè? Daar was vroeger dan subsidie voor. Zodat kinderen muziekles konden volgen bij muziekschool. Ik weet niet of dat nog steeds trouwens zo is. Weet ik ook niet. Nee. Goed, zou wel goed zijn. Want het is echt een superleuke manier als je geen geld hebt of weinig geld hebt om in aanraking met muziek te komen en instrumenten leren spelen. Want het klinkt nu als iets wat deze regering als een linkse hobby zou wegzetten. Weet ik niet. Ik weet niet. Hoe staat cultuur op de agenda? Maar het verbreedt je wereld natuurlijk. Ja. Hè? Muziek en instrumenten leren bespelen. En ook het autonoom kunnen zijn daarin als kind. En toen had ik de keuze tussen... klokkenspel, zoals het werd genoemd, of het blokfluit. En ik dacht, klokkenspel, nou ja, daar kun je alles bij verzinnen. Ik dacht, ja, ik kan al klok kijken, dat hoeft voor mij niet. En ze bedoelde natuurlijk zo'n xylofoon, ja. Nou, daar had mijn zus dus voor gekozen. Stokje, ja. Ja, met zo'n stokje. Super stom vond ik dat toen, hè. Nu, tegenwoordig, als ik zie wat ze daar geweldige mooie dingen mee kunnen. Maar destijds koos ik dus voor het blokfluit. Maar echt gewoon omdat dat andere me totaal niet aansprak. Klonk voor geen meter, dus een beetje zoals wat je net hoorde. Maar het was wel het begin van mijn muzikale periode... waarin ik echt me vrij voelde en ook de mogelijkheid kreeg... om kennis te maken met nieuwe dingen, hoe ik me zou kunnen uiten. Ja, ik had het daar laatst ook met een muzikant over... dat het echt gewoon schadelijk is geweest, die periode... dat er geëist werd van, ja, je moet eerst op blokfluitles... Ja. Voordat je iets anders kan gaan doen. Ja. Daardoor zijn er zoveel getalenteerde kinderen afgevallen, afgehaakt. Er waren ook veel gevechten tijdens blokfluitles. Ik heb wel eens een van mijn medecursisten... een andere met een blokfluit op haar hoofd zien slaan, weet je wel. En dat je echt zoiets had van, nou, waarom doe ik dit? Ja, veel agressief. Nee, maar alle gekheid, het is inderdaad best wel een afknapper. Blokfluit was niet echt tot je verbeelding... Maar ik vond de sfeer heel erg leuk. En ik vond het ook leuk dat ik gewoon met dat kistje... want het was helemaal van mij. Dat kistje met zo'n blokfluit en zo'n raggertje erin. Oh, dat raggertje, ja. Dat raggertje en zo'n potje vaseline om hem goed in te smeren. Was van mij. En daar moest ik voor zorgen. En ja, het klonk voor geen meter. Maar het was wel mijn uurtje blokfluit waar ik naartoe mocht. En vervolgens, via die weg, dat werd je dan ook beloofd... mag je een ander instrument uit gaan kiezen. Een echt instrument, ja. En wat werd dat? De gitaar. Akoestische gitaar. Heb ik heel lang gespeeld. Vond ik te gek. Totdat het te serieus werd. Toen vond ik het niet meer leuk. En die uitspraak in het begin van mij is altijd verteld dat ik dingen niet waard ben of dat ik niet goed genoeg ben. Is dat in je jeugd al begonnen? Ja, dat is dus een beetje mijn opvoeding geweest. En daarom, vandaar dat zo'n blokfluitles, juist voor kinderen die het thuis, weet je wel, zwaar hebben of thuis een onveilige omgeving opgroeien, is het heel prettig om een plek te hebben waar ze gewaardeerd, creatief bezig zijn, waar ze zich totaal kunnen uiten en vrij kunnen voelen. En dat is voor mij muziek, is dat, ja. En hoe werkt dat, zeg maar, nu nog door, die onveilige omgeving van vroeger? Nou, als je zulke appjes krijgt van nee. Ja, ik moet niet de NPO Radio 1-app openen. Dat voelt heel onveilig af en toe als ik een bepaald onderwerp heb besproken bij de nieuwsbv. Ja, dat zijn van die momenten dat weer dat vieze stemmetje weer opkomt kruipen en zegt van zie je wel, je bent het niet waard. Je bent te dom hiervoor. En dat heb ik inmiddels wel onder controle gekregen. Maar ja, het blijft altijd zo'n, en ik denk dat ieder mens dat heeft met of zonder onveilige jeugd, dat je dat toch altijd een beetje achter je, een beetje zo ver weg in de schaduw hoort sluimeren. En dat zijn momenten dat ik eventjes mezelf tot orde moet roepen en zeggen van, nou, doe even normaal. En dat werkt? Dat werkt tegenwoordig. Ja, jezelf gewoon stevig toespreken? Ja, en ook af en toe gewoon de leuke dingetjes lezen. En ook even rationeel gaan nadenken. Even niet even uit die emoties stappen en even kijken van, wat heb ik vandaag gemaakt? En wat hebben we vandaag met het team? Wat hebben we gemaakt? Wat heeft het teweeg gebracht? Hoe vonden de gasten het? Dus, en dat is niet alleen maar voor mijn werk, maar ook in het dagelijks leven is het ook belangrijk om eventjes af en toe, als je jezelf betrapt, dat je weer in een soort van minderwaardige emotie zit, dat je even uitzoomt en bedenkt van, wacht eens even, wat is er allemaal gelukt? Wat heb je ervoor gelaten of gedaan? En het is goed zo. Het is goed omdat jij zegt dat het goed is. Dan is het prima. Ja. Punt. Wat ik zelf altijd heel moeilijk vind om te begrijpen is, waarom zou je als ouders je kind zo'n gevoel meegeven? Ik denk omdat je zelf een minderwaardig gevoel hebt. Ik denk omdat je zelf zeer ontevreden bent. En ja, dat kan niet anders dan dat je in een zeer donkere plek zit op dat moment. Ja. Dus ouders die zelf slecht in hun vel zitten? Dat denk ik wel. Ik denk, kijk, een kind, zeker als het kind, weet je wel, dat jij voort hebt gebracht en dat je dat daar zit of speelt en je kijkt ernaar en je hebt dat gevoel erbij, of dat is wat je tegen het kind moet zeggen, dan kan ik niet anders concluderen dat het op dat moment met jou niet heel erg goed gaat. En dat is heel treurig om achteraf te beseffen. Maar als ik terugkijk, en ik heb daar heel veel goede gesprekken ook met mijn moeder over gehad, het was ook een zware periode voor mijn ouders. In die zin, en dat praat het natuurlijk niet goed, maar het is wel begrijpelijk. Ja, it is what it is. Het gezegde van, je kan niet vooruit lopen op het moment dat je achteruit kijkt. Of wat is het ook weer? Je kan niet rennen op het moment dat je achteruit kijkt. Ja, dat klopt. Maar voor het leven geldt wel dat je af en toe wel achteruit moet kijken om te beseffen waar je heen wil gaan. En dat is voor mij wel belangrijk geweest. Ik moest op een gegeven moment wel eventjes met mijn oude demonen van vroeger dealen en dat gevecht aangaan om vervolgens een sprintje te kunnen trekken naar waar ik heen wilde. Want anders blijf je de bagage met je meedragen en blijf je onderweg. Het is, laat ik het anders. Het is even een stop, je veters strikken en dan kan je goed lopen. Als je dat niet doet, dan blijf je struikelen. Blijf je terugkomen op het probleem waar je mee eigenlijk opgezadeld bent. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Breathe van The Prodigy. Ja. Waarom die muziek? Ja, nou kijk, ik zei toch net van die momenten dat je eventjes bij jezelf te raden moet gaan van wat ben ik aan het doen. En dat het belangrijk is om af en toe achteruit te kijken wel. Mm. Vooral als je er last van hebt, als het terug blijft komen. En het moment waarop ik echt last kreeg van mijn verleden is omdat ik het bleef wegdrukken. Ik bleef zeg maar die jeugdtrauma's wegdrukken en er niet over willen praten en er niks mee doen. En totdat ze je inhalen en je dus eenzaam op Curaçao woonde ik toen. Ik was daar correspondent, werkte daar voor verschillende media outlets, had superveel werk op mijn bordje. En ik kreeg paniekaanvallen, echt heftige paniekaanvallen, dat ik gewoon niet meer kon ademen. Toen ben ik in therapie gegaan, ademhalingsoefeningen gekregen. En The Prodigy, Breathe, dat ritme, ja, dat helpt mij om in een ritme van ademhaling te komen, in een soort van trance van, het is goed, dacht, het is goed. En het straalt ook kracht uit. En het is een heerlijke, heerlijk, heerlijk nummer om op te rennen. The Prodigy, Breathe. Je luistert naar Misha en mijn gast is Natasha Gibbs. En ja, dit was heel letterlijk dus... Ademen. Gaan ademhalen. Ja, ja. Even stilstaan, even goed ademhalen. En ook wel een beetje vechtlust zit er natuurlijk in. En je zei, je was toen op Curaçao. En nou, je hebt net een mooie podcast gemaakt, Wiels, de moordzaak... over de Curaçaose politicus Helmin Wiels, die in 2013 werd vermoord... Waarom raakte dit verhaal jou juist zo? Los, nee. Zeg maar, van dat het een politicus van Curaçao is? Nee, zeker. Ik was in 2013 was ik op Curaçao. Toen Helmin Wiels werd vermoord, werkte ik daar ook als correspondent. Ik weet nog echt precies de dag dat ik dan een berichtje kreeg, gebeld werd op een gegeven moment door een collega die dat met eigen ogen had gezien ook. En met zijn kinderen daar op het strand was. Ja, het was zo'n bizarre, bizarre gebeurtenis waarvan je dacht, hè, op dit eiland, nou, je kent Curaçao, er gebeuren dingen, zeker, op het eiland, maar dit had niemand echt voor mogelijk gehouden en het voelde ook alsof je in een hele duistere, nare nachtmerrie terecht was gekomen. Veel paniek, mensen echt in diepe rouw, maar ook mensen die heel achterdochtig naar elkaar keken en ook naar de maatschappij. Dus het heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Ik ben toen aan het einde van 2013 uiteindelijk terug naar Nederland gegaan. Onder andere hierdoor, want het was al hard werken natuurlijk als journalist op Curaçao. Dat is niet het beroep waar je nou echt gewaardeerd wordt. Nog in de maatschappij, nog op je salarisstrookje. Dus ja, ik had echt tig verschillende opdrachtgevers. En ik was echt moe, joh. Ik was moe. En ik was teleurgesteld. Dus ik had echt het gevoel van... Weet je, want na die moord waren politici ook moeilijker bereikbaar. Het was niet meer zo vrij als daarvoor. En ik had zoiets van, ja, het is klaar. Ik ga terug naar Nederland. In de hoop om hier mijn journalistieke carrière voor te zetten. Maar hier in Nederland kwam ik erachter dat Helmin Wiels zei heel veel mensen helemaal niks. Mm-hmm. Ik zag mijn collega's bij de rechtbank staan, verslagen doen en zo. En ik voelde me schuldig. Want ik dacht, ik zit hier. Ik had daar moeten zijn. Ik voelde een beetje alsof ik mijn eiland in de steek had gelaten op een heel belangrijk dossier. Omdat ik voor mijn eigen carrière had gekozen. En dat heeft me altijd nog steeds is dat bij me gebleven. Kijk, het is niet zo dat dit een zwaarwegend iets is waar ik nachten wakker van lag. Maar het is wel iets wat bij je blijft als journalist. Toen ik de vraag kreeg op een gegeven moment bij BNNVARA van, zou je nog iets willen maken naast de nieuwsbv? Zei ik, nou, dan wil ik een podcast maken over deze politicus. Dat is wat ik wil. En dan ga je dus terug naar Curaçao. Mm-hmm. En je gaat praten met de mensen die hem hebben gekend. Met politici ook. Ik moest er nog wel aan denken. Ik heb hem geluisterd. Ik vind het een hele mooie podcast. Er is natuurlijk heel vaak kritiek, ook hier in Nederland, van nou, de politiek en wat een gekke huis. Ja. En ik denk van altijd, nou, ik ben zo benieuwd waar dit heen gaat. Als je Curaçao gewend bent. Meid! Toch? Maak je borst nat. Zo, dat is toch een... Maar vond je dat ook niet een snoepwinkel wat dat betreft? Nou, daar gebeurden zulke bizarre dingen altijd. Ja, toch? Dat je dacht van, hè, wat een stelletje. Af en toe gewoon echt idioten. Ja? Ja. Ja. En ook hoe dichtbij alles was. Want ik weet nog dat ik daar net aankwam en toen ging ik voor het Antilliaans Dagblad werken. En ik mocht meteen ministers interviewen, op naar de Staten, op het parlement. Ja, je zat overal bovenop en iedereen was bereikbaar. Dus ja, dat is wat dat betreft journalistiek gezien natuurlijk geweldig. En ik kan ook iedereen aanraden, als je een journalistieke carrière begint, begin hem regionaal. Ja. Dan krijg je die vrijheid. Dat is, of op Curaçao. Maar inderdaad, het is een gekke bende. Nou ja, ook inderdaad. Ik herinner me zo vaak ook beelden van schreeuwende politici. Zo. Die helemaal door het lint gingen. Ja. Wat je toch in Nederland toch eigenlijk vrij weinig ziet. Nou, maar echt het schreeuwen, echt gewoon... Jij hebt het over Jacinta Constantia, die gezondheidsminister, of ja, niet? Die helemaal uit de slof schoot. Ik heb er meerdere gezien. Ja, precies. Of dat ze elkaar wel eens aanvielen, inderdaad, midden in de Staten. Nee, zeker, dat kon gebeuren. Het is natuurlijk ook een hele kleine gemeenschap, hè. In die zin, ja, hoeveel mensen wonen er nou? 160.000 mensen. Het is op gemeenteniveau misschien gewoon. Dus en veel emotie. Tegelijkertijd ook grote thema's, belangrijke thema's. Veel corruptie. Er is zeker corruptie, ja. Maar goed, dat is ook hier in Nederland. Dat is iets waar zo'n jong land natuurlijk ook mee te kampen heeft. Ook gevoelig op reageert als dat wordt aangekaart. Mm. Vooral door Nederlandse politici. Hè? Ronald van Raak bijvoorbeeld van de SP, die er veel over schreef destijds. Ja, dat wilden ze dan niet van Ronald van Raak horen. Maar een Helmin Wiels, die een hele populaire politicus was op dat moment ook op Curaçao. Ja, die kon hier gewoon over praten. En die had het ook over de corruptie. Dus het was ook maar wie de boodschapper was en is. En omschrijf eens Helmin Wiels voor de mensen die hem niet kennen hier in Nederland. Wat voor politicus hij was. Ja, je kunt hem op het politieke spectrum, denk ik, plaatsen op het kader van een socialist. Een uitgesproken radicale socialist met nationalistische ideeën. Hè, eigen volk eerst en eigen Curaçao's volk eerst. Hij kwam met vrij radicale plannen ook om dat voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld 80%, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, 80-20 regeling was dat 80% van de werknemers zouden dan volgens een wet moeten bestaan uit alleen Curaçaoenaars op de werkvloer en dan 20% eventueel buitenlanders. Dat soort ideeën ook. En hij was een enorme voorstander van het helemaal loskomen van Nederland. Dus hij wilde echt totale onafhankelijkheid. Ja, dat waren eigenlijk zijn speerpunten. En daar won hij heel veel populariteit mee. Hij had ook een soort van, er zat ook een emancipatieboodschap onder. Want hij deed er altijd een sausje over van, ja, we worden onderdrukt. Deed ook veel referenties aan de slavernijperiode. Het kolonialisme, waar Curaçao ook veel onder heeft geleden. Mm-hmm. Dus daar refereerde hij ook heel erg naar. Dus het heeft ook, hij in die zin streed hij misschien ook wel een soort van emancipatiestrijd onder de Curaçaoenaars. Hij was ook een van de eerste politici die bijvoorbeeld zich fel uitsprak tegen Sinterklaas-traditie en Zwarte Piet daarin. Tussen de regels door hoor ik in jouw zoektocht ook en in jouw gesprekken dat je eigenlijk helemaal niet meer zou kunnen aarden op dat eiland. maar ik heb daar nooit echt geaard. Ik weet ook niet waar ik echt kan aarden, Misha. Ik heb het een grote bek voor Curaçao. En ook hier in Nederland. Ja, het is gewoon, dat is mijn nukken. Ja. Want ik hoor je zuchten en ik hoor je zeggen van... oh, hoezo kan ik die gast niet spreken? Waarom duurt dit zo lang? Ja, maar dat is mijn persoonlijke ongeduld. Ik ben een ongeduldig persoon. Ik denk dat dat bij iedere journalist misschien ergens ook wel is. Hè? Anders blijf je niet. Je wil natuurlijk gewoon een bepaalde bron spreken. En ik heb altijd zoiets gehad van... oké, als jij nee tegen mij zegt... Nou, dat is niet overigens eventjes, hè. Dit wordt geen MeToo-verhaal, maar als het nee is... Okay, je kijkt heel dreigend erbij. Nee, het is niet zo van nee is ja, maar wel van waarom zou het niet kunnen? En hoezo krijgen wij geen toegang tot deze informatie? Dan moet er een andere weg zijn. Mm. En dan, nou, dan heb ik in één keer energie voor 10. Dan gaan we ervoor. En dat was het eigenlijk vooral. Mijn worsteling op Curaçao is, en dat was altijd al... is vooral geweest tegen de red tape, tegen bureaucratie... tegen het niet kunnen komen bij informatie waar je wil komen. Ter verantwoording roepen van bepaalde politici of mensen. Dat vind ik heel erg belangrijk. En dat is natuurlijk, vindt iedere journalist belangrijk. Maar ik merk ook wel eens dat je al heel snel op Curaçao... zeker in een kleine gemeenschap... ja, dat je van kastje naar de muur wordt gestuurd. En trouwens hier in Nederland ook, wat zeg ik? Het is helemaal niet Curaçao-eigen, maar... Er wordt soms een spelletje met je gespeeld. En ja, ja, en dat kan frustrerend werken. Want je gaat ook vroeten in een gevoelige zaak. Ja. Heb je wel eens onveilig gevoeld in dat proces? Nee, ik heb me nooit op het eiland onveilig gevoeld. Wel bekeken dat ik op een gegeven moment dacht van... goh, volgens mij, ik kan niet... je moet de podcast natuurlijk luisteren... maar er is een moment dat we proberen het ministerie van Justitie... dus daar een afspraak te krijgen binnen zijn... Ja, en dan stonden we op een gegeven moment buiten op parkeerplaats. En nou ja, dan heb je wel, dan zie je wel mensen achter het raam staan en op de parkeerplaats nog even checken of jij wel echt vertrekt daar. Dat gevoel, weet je wel. Dus dat, maar goed, dat is in een kleine gemeenschap. En wat werkt om toch het verhaal boven te krijgen op Curaçao? Ik denk vertrouwen. Ik denk dat, en de taal spreken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je... En de taal spreken bedoel ik niet alleen papiamento, maar ook begrijpen wat de culturele verschillen zijn. En waar de gevoeligheden liggen. En wat ik al eerder zei, ik kan nog wel een beetje lomp zijn in mijn vraagstelling. Nou, dat je daar een beetje gas terug. Dat je het eerst eventjes via een andere weg probeert. Curaçaoënaars communiceren gewoon ook anders dan Nederlanders. Nederlanders kunnen nogal direct op het punt gaan. Bij Curaçaoënaars kom je eerst eventjes een kopje koffie drinken en dan vervolgens gaan we het hebben over de tuin. Ja. En, wat woont u hier en, mooi? Wat een mooie plek. En hoe gaat het met u? En hoe gaat het met mij? Ja, hartstikke goed. Goh, en wat dus daar duren gesprekken ook iets langer. En dat is prima. En zo kom je makkelijker, denk ik, tot wat je wil hebben. En het kost wel iets meer tijd dan als ik er echt als een razende roeland doorheen zou gaan en met de botte bijl. Wat was de belangrijkste vraag waar je antwoord op wilde krijgen? Nou, eigenlijk was die tweeledig. Want ik wilde weten wie deze Helmin Wiels nou precies was. Hè. Wat heeft hem gemaakt tot wat hij, zoals we hem kennen. Als je hem nu googelt en Wikipedia over hem leest... dan lees je dus alle dingen die ik net heb gezegd over hem. Maar wat was eigenlijk zijn geschiedenis? Waar kwam hij eigenlijk vandaan? Hoe was hij als jongetje? Dus dat vind ik dat sowieso altijd wel belangrijk om te weten... als we het hebben over een moordzaak. Dat we het heel snel hebben over de daders... En we hebben het eigenlijk nooit of weinig over het slachtoffer zelf. En dus ik wilde heel graag daar beginnen. Echt over hem wilde ik meer te weten komen. En vervolgens wilde ik weten, want er is heel veel al te googelen over deze zaak. Van waarom blijft nog steeds het motief zo geheim? Waarom is het zo moeilijk om achter dat motief te komen van deze moord? Nou, heb je antwoord gekregen? Ik heb heel veel antwoorden gekregen, ja. Weet je om welke scène ik heel erg moest lachen? Nou. En wat natuurlijk ook heel erg zo'n Helmin Wiels typeert. Nou, we hebben alle twee gewerkt bij Dolfijn FM. En ja, op een gegeven moment ga je hem daar interviewen. Mm-hmm. En hij komt binnenlopen. Ja. En hij tilt jou op. Ja, wat een gekke actie, nou, toch? Dat is toch echt zo raar. Maar heb jij Helmin Wiels wel eens ontmoet? Nee. Heb je hem wel eens gesproken? Nee. Nou, het was een vrij kleine man. Wel iets langer dan ik ben, maar wel stevig zo. Hè? Een beetje gespierd, gebouwd. En ja, ik sta daar gewoon netjes aangekleed, verslaggever, ready to go voor zo'n interview. Ja, ik had het daar met mijn station manager, mijn leidinggevende over Egon Cibrandi. En hij zei, ja, ik denk dat het ook een manier was om je een beetje te ontregelen. Ja, want je zei ook, ik heb me nog nooit zo klein gevoeld. Ik voelde me echt een baby. Ik dacht echt, wat doe je? Ja, maar je kan je toch niet voorstellen dat gewoon... Dat je bij Nieuwsuur aanschuift en dan vervolgens dat jij, ja, weet ik veel, de presentator omhoog tilt. Nou ja, nee, dat of dat... Dat Geert Wilders hier binnen komt lopen. Precies, Geert Wilders komt hier binnen lopen en die gaat jou de lucht in tillen. Ja, nou zo was het eigenlijk. Ja, zo was het. Dan denk je echt, welke surrealistische bende ben ik beland. Heel bizar. Ja. We hadden gewoon een leuke appgroep met allemaal fantastische dames. Werkend in de media, in welke vorm dan ook. En toen hadden we op een gegeven moment zoiets van... we gaan de appgroep afdeling scheid aan alles noemen. En dan onze profielfoto was een foto van allemaal piemels. En ik weet niet hoe we van een appgroep met gezelligheid en etentjes... En piemelfoto's zijn verhuisd naar een manifest tegen discriminatie en racisme in de media. Wij weten allebei dat wij heel erg veel te danken hebben aan de vrouwen die de weg voor ons hebben vrijgemaakt. En dat wij in de geprivilegeerde positie zitten dat wij dat weer voor anderen moeten doen. Waar ik gewoon heel warm van word van Natasja is dat zij haar journalistieke integriteit en nieuwsgierigheid combineert met een super empathisch en lief mens zijn. En die combinatie die maakt, vind ik, haar zo sterk als journalist. Nadia Zerwali. Wat een gek mens. Wat een heerlijk mens, ja. Ja, dat is ook een van de initiatiefnemers van het manifest. Ja, ja. Zijn er nieuwe plannen op dat gebied? Nee. Nee? Nee. Dat is gewoon strikt omheen klaar? Ja, dat is klaar. Dat is dat ligt er. Maar ik ben altijd in voor dingen die verandering of verbetering teweeg kunnen brengen. Laat ik het zo zeggen. Nou, het viel me op dat toen we het eerder hadden over diversiteit in de media en dat je echt de juiste mensen op de juiste plekken neerzet, dat je opvallend mild was en opvallend positief. Mm-hmm. Ja, ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat ik, wat ik al eerder zei, van als je ergens over klaagt, dan moet je ook een oplossing daarvoor hebben, snap je? En misschien ben ik ook wel een klein beetje moe gestreden op dat vlak, dat kan. Het kan best wel. Ik heb dat nooit bij mezelf. Ik weet je, soms lig ik er wel eens wakker van. En dat ik denk van, is het omdat jij nu op deze plek zit dat je er misschien niet meer zo druk over maakt? En dan voel ik me schuldig. En dan heb ik het er ook wel eens met Nadia Zerwali erover. En dan zegt ze, nou ja, je doet het op andere manieren. En dan denk ik van ja, of is het omdat ik het opgegeven heb? Ik moet ook zeggen, Misha, heel eerlijk, ik word ook vaak uitgenodigd om aan te schuiven om weer bij gesprekken over diversiteit. En ik heb een poosje, heb ik gezegd, en dat doe ik misschien nu nog steeds, van ik schuif niet meer aan. Weet je, jullie hebben nu alle, je weet hoe het zit, ga aan de slag. Ik bedoel, mijn taak is journalist zijn en presentator zijn en mooie programma's maken. Ja, jullie taak is het personeelsbeleid. Ja, en misschien maakt dat me wel een beetje cynisch of zo. Of moe gestreden op dat vlak. Maar je bent gewoon klaar met uitleggen. Ik ben er een beetje klaar mee. Ja. Ik wil me richten op andere dingen. En ik wil er ook gewoon zijn voor die jonge generatie die er nu is. Want er lopen echt zoveel toffe talenten, jonge talenten, diverse talenten rond, weet je wel. En ik wil er voor hen zijn. Als zij ergens mee zitten of ze denken van, oh, Natasja, mag ik een keer meekijken achter het scherm bij jouw radioprogramma? Of denk je dat ik nog een plekje daar? Zou je dit voor me kunnen schrijven? Zou je me kunnen helpen met dit in elkaar zetten? Dat daar steek ik nu liever energie in dan dat ik weer aan een talkshowtafel ga zitten of weer met een directie gaan praten over diversiteit en het gebrek daaraan. En dat klinkt ja misschien een beetje bitter. Ik weet het niet. Maar ik wil gewoon mijn tijd beter. Nu, het ligt er. Iedereen snapt het. Doe er iets mee. Ik ga weer verder. Zo. Wauw. Toedeloe. Toedeloe. Ja. Hey, en aanschrijven als gast, dat is niet meer over diversiteit. Aan de talkshowtafel zitten, wij op één, dat stopte. Vond je het jammer? Nee, eigenlijk niet. Ik miste het niet. Althans, niet dat format. Ik moet zeggen, ik vond de redactie van Op 1 heel, heel fijn mee samenwerken. Ze zijn echt hele leuke mensen. Het ding is dat het paste nooit. Het was altijd een beetje gek. BNN Vara, Op 1. Ja, het voelde als een ongemakkelijk jasje of zo. Het was continu een soort van puzzel wat ze probeerde te leggen in compromis. En toen ik was toen op vakantie op Bali en ik kreeg een telefoontje van de directie van BNN Vara vlak voordat ik zou boarden om terug naar Nederland te vliegen. Van ja, we trekken de stekker eruit. Ik zeg, oh oké, waarom? Nou, mensen voelen zich dus onveilig. Achter de schermen blijkt dat heel veel mensen ontevreden zijn. En er gewoon geen leuke werksfeer is. Ja. Heb je dat zelf gevoeld? Ik heb dat zelf nooit gevoeld. Ik heb wel signalen opgevangen van mensen die dus echt wel overhoop lagen over hoe ze zich konden uiten daar op de werkvloer. En hoe ze hun, jij had het over politieke kleur, maar eerder misschien hun identiteit konden manifesteren daar. Maar goed, dat hoor je dan en dat neem je dan voor kennis aan. En vervolgens hoor je dus alle verhalen bij elkaar. En dan is het toch wel echt een groter probleem dan je dacht. En dan ben ik helemaal mee eens, meteen die stekker eruit. Of in ieder geval als je er niet uit gaat komen. Eerst moet je natuurlijk proberen om eruit te komen met z'n allen. Maar dan is het klaar. Je mensen staan voorop. En ik denk dat BNN Vara daar ook natuurlijk met het oog op wat er bij de Wereld Draait Door is gebeurd, ook zoiets had van ja, never again. We willen niet dat onze mensen zich onveilig voelen of onprettig of ongelukkig naar hun werk gaan. En als we dat niet kunnen veranderen, dan moet het stoppen. Ja, boeit mij dan mijn plekje als talkshow-host aan die tafel? Dat maakt me dan helemaal niet uit. En toen zat ik vervolgens, opgehangen, telefoontje gehad. Ik zat in het vliegtuig en er viel een soort van last van me af. Ik had echt, ik hing achterover. Ik zeg tegen mijn vriend Wessel, ik ben eigenlijk zo opgelucht. Oh, wat fijn. Wat een heerlijk nieuws was het. Heerlijk. Wat een bevrijding. Ja, en dat is ook misschien wel lekker. Omdat het toch, wat ik al zei, het voelde altijd een beetje. Het was voor mij natuurlijk een super toffe manier om te leren hoe een talkshow te presenteren. Wat er allemaal bij komt kijken. Lekker op mijn bek gaan, uitgescholden worden door een deel van Nederland. Ja, weet je ook weer eens een keer hoe dat voelt. En ben je, daar word je ook sterker van in zekere zin. En ook, wat ik al zei, strategisch slimmer ook. Dus het heeft me echt wel degelijk wat gebracht. En ik ben ook heel blij met die ervaring. Ik zou het ook heel graag willen meenemen. Voor mij is het ook geen afgesloten hoofdstuk televisie of talkshow. Alleen niet in die vorm. Dat zou gewoon ik niet in een jasje wat gewoon past. Ja, een lekker jasje. Ja. Loop je nog wel eens op eieren? Nee, al lang niet meer. Dat merk je toch? Nee, al lang niet meer. Het heeft ze allemaal gewoon gekregen. Ja, ze zijn allemaal kapot. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Ja. Wat heb je meegenomen? Nou, helemaal niks. Oh. Dus ja, ik vind het zo erg om te zeggen. Maar ik ben, misschien ben ik wel een hoorder. Oh, ja. Je kan het niet loslaten. Ik kan heel weinig spulletjes loslaten. Althans, weggooien, laat ik het zo zeggen. Ja. Als ik iets weg doe, dan geef ik het weg. En als iets echt helemaal smerig en kapot en dat kan niet meer, dan gooi ik het weg of ik ga het repareren. Maar ik doe eigenlijk bijna niks weg. Dan gaan we meteen door naar de liefde. En je zei, From Gaza with Love. Ja, Saint-Levant. Ik geloof echt dat we wel wat meer liefde voor elkaar kunnen gebruiken. En in dit nummer zit gewoon alles. Zit gewoon iets wat mij op dit moment erg aan het hart gaat. Hè? Die vreselijke oorlog daar. Of genocide, zoals ook wordt genoemd op dit moment. Ik zou zo graag willen dat we wat meer compassie met elkaar hadden. Dat we wat meer naar elkaar omkeken. Van come on. En ik zou, weet je, ook nu denk ik regeringsleiders. Have a heart. Have a heart. Dus naast hoop, lef en trots, liefde. Heb een hart. Ja, absoluut. Dankjewel, Natasha Gibbs. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere gesprekken terugluisteren. Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram. @MishaBlok. Wallah, it ain't girls like you out here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be false thing is to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's worse than I went back from Gaza with love. If they had it غزة واللاب بيبي فلسطين حسن ساز وبنت بلادي عشبان فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend continue à parler on vous entend Somebody tell Bella Hadid Let's change out to Abdul Hamid Now I don't mean to come off too strong But the asl falahi, I'm planting the seeds Yeah, I need, I can get you what you need But I hate it when it's NPO Radio 1